15 zł mniej. Zapowiadają się udane świąteczne zakupy. Koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl / koszyk Lidla. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, jest 8. We wtorek, 15 dzień kwietnia, mamy, a serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Kurs na Kursk. Prawdopodobnie ukraińskie drony zaatakowały w nocy rosyjskie miasto. Tylko we Lwowie 9 maja w tym mieście spotkają się szefowie dyplomacji unijnych krajów. Meta w sądzie. Mark Zuckerberg bronił się przed zarzutami, że jest technologicznym monopolistą. Drony zaatakowały w nocy miasto Kursk w Rosji. Słychać tam było kilkadziesiąt eksplozji. Media donoszą o pożarach, m.in. bloków mieszkalnych. Ukraińskie wojsko na razie nie informowało o ataku, ale najprawdopodobniej to ukraińskie bezzałogowce uderzyły w nocy w rosyjskie miasto. Ukraińskie media, w tym agencja Unian, publikują nagrania mieszkańców Kurska dokumentujące wybuchy. Widać na nich płonące bloki mieszkalne. Jak czytamy, w mieście słychać było około 30 eksplozji. Rosjanie podają, że w wyniku ataku jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych. Kursk jest oddalony od granicy z Ukrainą o około 100 kilometrów. 130 kilometrów dzieli go w linii prostej od ukraińskich Sum. Tam Rosjanie w niedzielę za pomocą rakiet balistycznych uderzyli w centralną ulicę miasta. Zabili 35 osób, ranili 119. Paweł Buszko, Polskie Radio. Unijni ministrowie spraw zagranicznych spotkają się 9 maja we Lwowie. Informację naszej korespondentki z Brukseli potwierdził szef polskiej dyplomacji. 9 maja to Dzień Europy, ale też świętowany przez Rosję Dzień Zwycięstwa. Na unijne spotkanie we Lwowie zaprosił szef ukraińskiej dyplomacji, podkreślił Radosław Sikorski. To świetny pomysł, żeby pokazać, że Europa jest tam, w Ukrainie, a nie u boku Putina w Moskwie. Obecność jakiegokolwiek przedstawiciela kraju członkowskiego lub kandydującego byłoby kompromitujące dla tego kraju w Moskwie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie już za kilka minut gościem Renaty Grochal w audycji Bez Uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Skarb Państwa planuje wykupić domy na terenach zalewowych i nieruchomości przeznaczone do rozbiórki po wrześniowej powodzi. Sprzedaż ma być dobrowolna po cenie rynkowej gruntu powiększonej o wartość budynków i lokali mieszkalnych. Nowelizacją ustawy powodziowej zajmie się dziś rząd. W imieniu Skarbu Państwa nieruchomości będą mogły nabywać Wody Polskie. Chodzi o budynki, które znajdują się na terenach, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi co najmniej 10%. Zgodnie z nowelizacją wykup ma również objąć budynki zniszczone, których odbudowa po prostu nie ma sensu ze względu na wysokie ryzyko powodziowe. Autorzy ustawy wskazują, że wykup może objąć nawet 50 nieruchomości i 78 budynków do rozbiórki. Rząd przeznaczy na ten cel 30 milionów złotych. Na tych terenach wprowadzony zostanie także bezwzględny zakaz zabudowy, z wyjątkiem infrastruktury krytycznej i przeciwpowodziowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed oszustami, którzy podszywają się pod urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Przestępcy wysyłają fałszywe maile dotyczące zwrotu nadpłaty albo konieczności korekty. Ich celem jest kradzież naszych danych. Nie klikajmy w żadne linki, nie otwierajmy załączników, mówi Michał Kasprzak z Krajowej Administracji Skarbowej. Przypomina też, że ani resort finansów, ani skarbówka nie wysyłają takich wiadomości. E-maile lub SMS-y wysyłane przez KAS dotyczące pism w e-Urzędzie Skarbowym zawierają wyłącznie informację, że takie pismo czeka w skrzynce odbiorczej e-Urzędu Skarbowego. Takie powiadomienia otrzymują osoby, które wyraziły zgodę na e-korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym. Pozostali podatnicy dostają dokumenty pocztą tradycyjną. Michał Kasprzak ostrzega, że oszuści próbują do nas dotrzeć także telefonicznie. Podejrzenia próby przestępstwa możemy zgłaszać m.in. ekspertom z CERT Polska. Skoro już jesteśmy w świecie internetu, Mark Zuckerberg zeznawał w sądzie w Waszyngtonie. Bronił swoich mediów społecznościowych przed federalnymi zarzutami, że gigant technologiczny jest monopolistą. Meta, spółka macierzysta Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, zmierzyła się z amerykańską Federalną Komisją Handlu w pierwszym dniu przełomowego procesu antymonopolowego, który może doprowadzić do rozpadu firmy. Dla Marka Zuckerberga sprawa może zdecydować o tym, czy imperium biznesowe, które zaczął budować, będąc jeszcze studentem Uniwersytetu Harvarda, zostanie zmuszony do rozwiązania. Proces, który ma potrwać do lipca, jest pierwszym poważnym testem będącym kontrą do rzucenia wyzwania gigantom technologicznym, podsumowuje telewizja CBS. W rządowej skardze rząd federalny oskarża Metę o antykorupcyjne zachowanie i podkreśla, że posiadanie przez firmę także Instagrama i WhatsAppa daje jej nadmierną kontrolę nad rynkiem mediów społecznościowych Instagram i WhatsApp. Kupione przez Facebooka odpowiednio w 2012 i 2014 roku stały się potęgami mediów społecznościowych. Aby przewrócić konkurencję, Meta musi rozstać się z Instagramem i WhatsAppem, twierdzi agencja rządowa w dokumentach sądowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice Lechii w euforii, Stali Mielec w apatii. W ostatnim meczu kolejki numer 28 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie w końcówce meczu w Gdańsku od emocji kipiało. Biało-zieloni przegrywali 1-2 do 91 minuty. Wtedy wyrównał Słowak Tomasz Bobczek. Inny Tomasz Neugebauer dał wygraną Lechii 2 minuty później i tak podsumował spotkanie. Trzeba oddać nam się szacunek za to, że mimo tego 2-0, gdzie mieliśmy te pierwsze 15-20 minut dobre, później straciliśmy 2 bramki, to i tak odwróciliśmy przebieg tego spotkania, bo tego się od nas oczekuje, tak? Dajemy z siebie wszystko na każdym meczu i dzisiaj to było tak dosadnie pokazane. Lechia od wczoraj w tabeli na pozycji 15, co oznacza, że wygrzebała się ze strefy spadkowej. Osunęła się w nią z hukiem. Stalówka jest ostatnia. Prowadzi Raków Częstochowa, prowadzony przez najlepszego obecnie polskiego szkoleniowca Marka Papszuna. Poziom niżej w Fortuna pierwszej lidze budzą się nadzieje kibiców Polonii Warszawa na wyczekiwany zbyt długo powrót do ekstraklasy. Czarne koszule zbiły na wyjeździe wicelidera rozgrywek Termalikę Bruk Betnie Ciecza 3-0 i są już na czwartej pozycji w tabeli. Brawo. Brawa bijemy też naszym hokejistom. 3-2 pokonali Ukraińców w towarzyskim meczu w Krynicy. To jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Świata Dywizji 1A startujących pod koniec miesiąca. Już dziś startuje finał w Tauron Lidze Siatkarek. Developers w Rzeszowie zaczyna grę o złoto z ŁKS-em Łódź. Wczoraj Chemik Police po tym jak pokonał 3-0 w Stal w Mielcu wywalczył 7. lokatę w rozgrywkach. Czujemy wielką satysfakcję z tego, jaką pracę wykonaliśmy. Ten zespół, mimo iż młody, to dojrzewał dzięki też doświadczeniu tych doświadczonych zawodniczek, bo ich nie zabrakło. I on, narzucając ten mentoring, czy będąc wzorem pracy, profesjonalizmu, szybciutko pokazały, w którym kierunku powinniśmy zmierzać. To na pewno bardzo mocno pomagało. Mówił trener Chemika Dawid Michor. Spod siatki zejrzymy jeszcze pod kosz. Śląsk Wrocław 72-61 pokonał spójnie Stargard w jedynym wczorajszym meczu w Orlen Basket Lidze Koszykarzy. Tu postawimy kropkę i na sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Wtorek na początek pochmurny na południu kraju, a słoneczny na północy Polski, ale w ciągu dnia te chmury z południa przesuną się także na północ i będą to także chmury deszczowe. Maksymalne temperatury na dziś to około 10 stopni w górach, 15 na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie, 18 na Lubelszczyźnie i w Trójmieście 20 i 20 plus na pozostałym obszarze kraju. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. I wspominamy dziś numery maluchów, 2 dwójki i 7 trójek. Ja do trzeciego roku życia w ogóle nie mówiłem. Były tylko 3 słowa komunikacji mojej z mamą i tatą. To było mama, to była la mamuna, tata, to był tauta, a wszystko pozostałe to było paputał. Mama się martwiła, co ze mnie będzie, ale później w ciągu jednego dnia mówiłem pewnymi zdaniami, jak 3 lata skończyłem. Paputał, ewidentnie do trzeciego roku życia mówił pan po hawajsku. Mój synek ma rok i 3 miesiące i dostał taki chodzik, który wygląda trochę jak skuter. Ma też plastikowe klucze z innej zabawki i ostatnio przez 30 minut siedział i próbował włożyć te kluczyki do stacyjki, której tam nie ma. My nie wiemy, skąd on sobie to wymyślił. A to może proszę tej historii nie opowiadać zwolennikom teorii o starożytnych astronautach. Mojego 3-4-letniego syna kąpię i on w pewnym momencie mówi, podrap mnie po plecach, to go drapie, a on mi mówi nie tu. A gdzie ja mam cię podrapać? No ja nie widzę, ale ty przecież widzisz. Radicals w trójce, You Get What You Give, czyli po naszemu jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa w Bez uników. Renata Grochal, a gościem Państwa i moim jest dzisiaj szef MSZ Radosław Sikorski. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Łączymy się zdalnie, bo pan minister wrócił w nocy z Luksemburga, gdzie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Czy jest zgoda Węgier na rozpoczęcie podczas polskiej prezydencji negocjacji o przystąpieniu do Unii Europejskiej z Ukrainą? Nie, niestety na razie nie ma. Wczoraj przewodząc obradom otworzyłem klaster negocjacyjny z Albanią w dziedzinie handlu, wolnego rynku, brał udział premier Albanii. To samo chcielibyśmy zrobić z Ukrainą, pierwszy klaster otworzyć. Liczyliśmy na dwa nawet, ale póki co Węgry stawiają weto zarówno w tej sprawie, jak i w sprawie 7 miliardów niemal euro pieniędzy, które krajom członkowskim należą się z Europejskiego Funduszu Pokoju za dostawy sprzętu wojskowego, które Ukraina już otrzymała. Węgry motywują to postulatami w dziedzinie poszanowania praw mniejszości, ale te powody, dla których blokują obydwie sprawy, się ciągle zmieniają i Węgry w tej chwili już wręcz domagają się przywilejów dla swojej mniejszości. Panie ministrze, czy to oznacza, że Węgry świadomie grają na korzyść Rosji? Węgry mówią, że grają na rzecz pokoju, natomiast nie przeszkadza im ewidentnie putinowska definicja pokoju, to znaczy, że Ukraina ma skapitulować. To jest krytykowane przez inne państwa członkowskie, ale póki mamy reguły takie, jakie mamy, weto trudno jest obejść. Mam nadzieję, że nasi nacjonaliści wezmą to pod uwagę. Czy rzeczywiście Unia może być skuteczna wtedy, gdy na przykład przedłużanie sankcji na Rosję, na niektórych oligarchów jest blokowane przez jedno państwo członkowskie? Nasi nacjonaliści, czyli kogo pan ma na myśli, bo zdaje się, że w rezolucji, zapis w rezolucji, który znosił jednomyślność, blokuje Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. To o nich pan mówi? No, po pierwsze, rezolucja nie może niczego blokować ani decydować, bo nie stanowi prawa. Rezolucja była tylko stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Po drugie, nie było tam nic o tym, co mówił na przykład prezes Kaczyński, jakoby chciał instytucje europejskie przejąć polski budżet obronny czy dowodzenie polskim wojskiem. To po prostu mrzonki, takie jakimi Unią straszyli brytyjscy eurofobowie przed Brexitem. Skoro pan już wywołał temat Polski i polskich nacjonalistów, to czy pan poszedłby na debatę do Telewizji Republika? Rafał Trzaskowski wczoraj nie poszedł. Ja aż tak blisko tego nie śledzę, bo cały dzień byliśmy wczoraj po prostu wewnątrz, wykonując pracę dla Polski i Unii Europejskiej, ale mnie się wydawało, że ten pierwotny pomysł Końskich, ten sprzed paru lat w poprzedniej kampanii wyborczej, polegał na tym, żeby dotrzeć do innej bańki, nie swojej bańki. I dlatego wydaje mi się, że nie wiem, czy w tej debacie, czy w poprzedniej, występ w tej prawicowej telewizji byłby raczej użyteczny. Czyli pan poszedłby do Republiki? No, ja nie bym unikałby pan debaty, bo widzieliśmy, ja widzieliśmy wczoraj tekturowego Rafała Trzaskowskiego. Na pewno Rafał miał swoje powody. Ja tylko mogę mówić za siebie. Ja bym i pojechał, i poszedł. Czyli by się pan nie uchylał. A pana nie zdziwiło to, że Rafał Trzaskowski w tej debacie w Końskich nie zapytał właśnie o te 7 miliardów euro, które blokują Węgrzy, mógł bardzo zręcznie piłkę odbić do swojego kontrkandydata Karola Nawrockiego i zapytać go, czy przekona Orbana, żeby te pieniądze odblokował. W końcu to są pieniądze dla Polski. Przepraszam, nie oglądałem, nie chcę komentować wypowiedzi, których nie znam. Panie ministrze, 33 dni zostały do wyborów prezydenckich, do pierwszej tury. Jaka jest stawka tych wyborów? Stawką jest to, czy rząd koalicji 15 października będzie mógł wykonać swój manifest wyborczy, spełnić te obietnice, które daliśmy Polakom. No bo prezydent Duda, jak wiemy, nie tylko blokował przez rok ambasadorów, ale także wetował nam ustawy, a liczymy na to, że Rafał Trzaskowski, który oczywiście będzie miał swoją politykę, ale że złośliwie nie będzie rządowi blokował. A co według pana najważniejszego powinno się wydarzyć w tych pierwszych 100 dniach prezydentury? Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że będzie to projekt ustawy, który ma zagwarantować Polakom pierwszeństwo w kolejkach do lekarzy. Czyli jeśli na przykład przed obywatelem Polski stoi w kolejce do lekarza obywatel Ukrainy, to musi ustąpić Polakowi. Ja nie chcę się w tą eskalację wdawać, bo po pierwsze prezydent w Polsce nie rządzi. Prezydent jest od reprezentowania kraju, a służbą zdrowia rządzi minister zdrowia i Rada Ministrów. No ale czy to nie byłaby segregacja, gdyby rzeczywiście takie prawo prezydent zaproponował i weszło ono w życie? To, że w Polsce mamy prawie milion Ukraińców pod opieką międzynarodową, ale jeszcze przedtem mieliśmy prawie milion, z tego zostało, szacujemy, jakieś 500 000, czyli w sumie 1,5 miliona obcokrajowców, a przecież rezerwy w naszej służbie zdrowia czy w naszym szkolnictwie nie wzrosły automatycznie po najeździe Rosji na Ukrainie, to wywołuje pewne niedogodności, z tym, że ratunkiem, uważam, jest mądre inwestowanie funduszy europejskich, a nie segregacja. Czy Donald Trump daje się ogrywać Władimirowi Putinowi? Trump mówi, że negocjacje z Rosją idą okej. I kilkadziesiąt godzin później Rosja bombarduje Sumy. Ponad 30 osób jest ofiar śmiertelnych, w tym dzieci. Oczywiście będziemy to oceniać po ostatecznych rezultatach. Prezydent Trump ma swój specyficzny styl. Ja bym te negocjacje inaczej prowadził, ale po owocach ich poznamy. No, klasyka to jest najpierw wybadanie możliwości kanałami poufnymi, potem zbudowanie jakichś takich elementów zaufania i rozmowy przywódców dopiero na koniec, gdy już wiadomo, że umowa jest osiągalna. Tutaj jest to robione na odwrót, oby przyniosło skutek. Rozmówcy ukraińscy, którymi ja rozmawiam, życzą powodzenia prezydentowi Trumpowi. Oczywiście dobrze by było, żeby tą wojnę zakończyć, ale wszystko zależy od tego, na jakich warunkach. Wszyscy najeźdźcy świata zawsze mówią o pokoju, przez co mają na myśli, że ofiara ma skapitulować. A ofiara nie skapituluje, ofiara dzielnie walczy, ma sojuszników, całą Europę plus Polskę. W Luksemburgu wczoraj było to ponownie widać, że wszyscy poza jednym państwem są gotowi wręcz do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ale kiedy Donald Trump mówi, że Rosjanie się pomylili, że to była pomyłka, ten atak na Sumy, to czy to jest naiwność, czy co to jest? Pomyłka może w tym wypadku znaczyć dwie różne kwestie. Że trafili nie to, co chcieli, no tylko jak się wysyła rakietę balistyczną na miasto, no to trudno, żeby nie zabić cywili. Więc nie wiem, co to by miało znaczyć, że nie w to miasto trafili, ale pomyłka może też oznaczać, że Putin poszedł za daleko i że teraz prezydent Trump ściągnie rękawiczki. Oby to drugie. A co to zdjęcie rękawiczek mogłoby oznaczać? Bo mamy już 16 pakietów sankcji europejskich, Europa rozmawia o 17 pakiecie, ale Putin się nie wystraszył. Putin odczuwa już bardzo duże trudności, na przykład sypie mu się flota samolotów, inflacja, kończą się zasoby w funduszu rezerwowym, już nie zwiększa produkcji, nie jest w stanie nawet w sektorze wojskowym. A tak jak rozmawialiśmy z generałem Kellogiem, zgadzam się z nim, że sankcje, które nałożyliśmy, to jest na razie na skali 1 do 10 jakieś 6, a ich egzekwowanie na poziomie jakichś 3. Więc tu jest pole do przykręcenia śruby, chociażby jeśli chodzi o tą flotę cieni, także na Bałtyku, dzięki której Rosja nadal może eksportować ropę. Ale Węgrzy zablokują ten 17 pakiet sankcji. No, przedłużenia nie zablokowali. Ale są jakieś informacje, że się zgodzą na to? Na kolejny pakiet sankcji? O tym też była rozmowa. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia węgiersko-ukraińskiego i mam nadzieję, że wtedy, gdy Stany Zjednoczone zdecydują, że Putin jednak nie chce wojny i że trzeba zwiększyć presję na niego, to, że Węgry usłuchają argumentów Waszyngtonu. Putin dostał szansę. Stany Zjednoczone wykonały ileś gestów w jego stronę. Głosowanie w ONZ-cie, czasowe wstrzymanie pomocy, wycofanie się z Trybunału na rzecz osądzenia zbrodni wojennych w Ukrainie. Mógłby to przyjąć jako ustępstwa i powiedzieć, dobrze, w takim razie negocjujemy na poważnie. Zgadzam się na to samo, co Ukraina, czyli na bezwarunkowe zawieszenie broni, ale póki co żadnych ustępstw Putina nie widzę. A czy jest zgoda w Unii Europejskiej co do tego, żeby przekazać te zamrożone aktywa rosyjskie, przynajmniej te, które są zamrożone w bankach europejskich, Ukraińcom? One są prawie wszystkie zamrożone w bankach europejskich i tylko o tych mówimy. One, proszę pamiętać, są w tej chwili podstawą do pożyczki udzielonej Ukrainie przez Unię Europejską i państwa G7 i ta pożyczka jeszcze nie została w pełni wypłacona. To jest bodajże 50 miliardów euro, czyli takie skumulowane odsetki na wiele lat naprzód. I gdyby Ukraina dostała całość, to w tym roku jej potrzeby finansowe są zapewnione. Ale kto to blokuje? Więc to Niemcy blokują? No, jest jeden czy dwa kraje, które jeszcze nie są do tego przekonane. Ale proszę pamiętać, że także kwestią jest to, że gdyby ktoś zawetował przedłużenie sankcji, to wtedy Rosja odzyskuje dostęp do tych kapitałów. Panie ministrze, a jak pan odbiera słowa Donalda Trumpa, który mówi, że trzeba negocjacje handlowe powiązać z obecnością wojskową żołnierzy w państwach, między innymi unijnych? To zawsze było trochę powiązane. To znaczy Stany Zjednoczone swoją obecnością w Europie upewniają, odstraszają kiedyś Związek Radziecki, dzisiaj Rosję, a w zamian za to od wielu lat wiele krajów europejskich kupuje choćby amerykański sprzęt wojskowy.

Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Węgry hamulcowe w Unii Europejskiej. Nie ma zgody Budapesztu na rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Apelował o to na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu Radosław Sikorski. Dziś był pytany przez Renatę Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce o to, czy weto Węgier to jawna gra na rzecz Rosji. Węgry mówią, że grają na rzecz pokoju, natomiast nie przeszkadza im ewidentnie putinowska definicja pokoju, to znaczy, że Ukraina ma skapitulować. Cała rozmowa w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Władimir Putin przedstawił rosyjskie warunki pokoju. Powiedział o tym w telewizji Fox News specjalny wysłannik USA Steve Witkow, który w piątek był w Moskwie. Dodał, że warunki Rosji dotyczą m.in. terytoriów okupowanych, ale obejmują też protokoły bezpieczeństwa. Rozmowa z Putinem trwała 5 godzin. Jest dużo szczegółów, to skomplikowana sytuacja, mówił Witkow w Fox News. Polskie i niemieckie służby rozbiły gang produkujący papierosy. Na gorącym uczynku zatrzymano 11 osób, obywateli Europy Wschodniej, w tym Polski. Służby przejęły ponad 30 milionów papierosów i 14,5 tony tytoniu. Grupa produkowała i handlowała towarem w Niemczech i w Holandii. Pełny serwis Trójki o 9. Początek dnia mamy słoneczny na północy kraju, a pochmurny i potencjalnie deszczowy na południu. Wieczorem już wszędzie będzie pochmurno i deszczowo, ale dobrze, niech pada. Tym bardziej, że wtorek zapowiada się ciepły, okolice 10 stopni w górach, kilkanaście na południu kraju i w Trójmieście, a w większości miejsc dziś 20 lub nieco więcej. A skoro mówimy dziś o maluchach, to może historia z kategorii nauka jazdy? 2 2 7 3, bardzo proszę. Często z żoną wspominamy taką sytuację, jak uczyliśmy naszego małego chłopca uczyć się mówić. Prosiliśmy go, żeby pokazywałem mu na auto i pytałem, co to jest. I on mówił, bum, bum. Ja mówię, Kamilku, powtórz, samochód. A on powtarzał, bum, bum. I kto miał rację w tej sytuacji? A tu decyzję zostawiam Państwu i zapraszam teraz do mniejszej gry. Za kilka minut zagramy. Panie, panowie, kto chce się podzielić z nami swoją muzyką? Będzie taka możliwość dla zwyciężczyni lub zwycięzcy. A przede wszystkim spotkanie w Trójce na dobry początek wtorku. Od uczestników bezwzględnie wymagamy tylko dobrego humoru. O, 2 2 7 3, Karolina przyjmuje zgłoszenia. Start. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes. trójka. Martin Polis w trójce, jest 8:40. Mniejsza gra. A w mniejszej grze udział wezmą pani Ewa z Czerwonej Wody, to koło Zgorzelca. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. I pan Zbyszek z Kalisza. Dzień dobry, panie Zbyszku. Witam serdecznie. Dzień no, dobry. Jak mówiłem, wymagania dzisiaj, zresztą jak zawsze, jest jedno wymaganie od uczestników: dobry humor. Jak dobry humor ma pani Ewa? Mam super humor, poprawiłam sobie, dzwoniąc do państwa. O, to teraz będzie już znakomity, a pan Zbyszek? Pan ma dobry humor, że aż? Że aż, no, pryskam energią, świeci słońce, piękna pogoda się zapowiada. Wszystko się zgadza, czyli w Kaliszu jeszcze słonecznie, wieczorem może być nieco inaczej, o ile prognozy się sprawdzą. Nie chcę pana... Nie będę pana martwił. Zapominamy o wieczorze. Teraz liczy się poranek i mniejsza gra i pytania, a pierwsza będzie odpowiadała pani Ewa. Pani Ewo, można tam utknąć w korku ludzi, spotkać białego misia czy kupić oscypka. Jak nazywa się najważniejsza ulica w Zakopanem? Krupówki. Tak jest. Była pani kiedyś na Krupówkach w szczycie sezonu? Oczywiście, ale już bardzo dawno temu, więc zrezygnowaliśmy z mężem na... miejsca, w których jest mniej ludzi. No właśnie, tam chyba jednak trochę za dużo, prawda? Czasami osób tymi Krupówkami wędruje. To prawda. A teraz pan Zbyszek. Panie Zbyszku, pytanie jest krótkie. Dokąd płynął Titanic? Titanic płynął do Nowego Jorku. Tak jest. Do Nowego Jorku płynął Titanic, który zatonął dokładnie 15 kwietnia. Wiele, wiele lat temu. Dziś taka rocznica, ale także punkt dla pana Zbyszka. Mamy 1-1 i wracamy do pani Ewy. Pani Ewo, co decyduje o tym, kiedy wypada Wielkanoc? Um, odpowiedź może być opisowa. jeśli to coś ułatwi. Na jakiej podstawie wyznaczamy datę Wielkanocy? Wiedziałam, ale nie pamiętam. Na podstawie... To jest święto ruchome, czyli to będzie na podstawie... Nie pamiętam. No dobrze, no może być odpowiedź nie pamiętam, ale to jest zła odpowiedź oczywiście. Fazy księżyca są tutaj decydujące. Pierwsza niedziela po pierwszej pełni wiosny. To... dlatego w tym roku Wielkanoc tak późno, a rok temu chociażby bardzo wcześnie, bo chyba jeszcze w marcu wypadała. 1-1 wciąż szansa przed panem Zbyszkiem, by zwyciężyć. Panie Zbyszku, ale pytanie jest już dłuższe. Jest to najbardziej znany rysunek Leonarda da Vinci. Uchodzi za symbol łączenia sztuki z nauką. Przedstawia mężczyznę o czterech kończynach i opisuje proporcje ludzkiego ciała. Jak nazywamy ten rysunek? Widził go pan, prawda? Oczami wyobraźni, tak wiemy, o czym mowa. Tak. Ale nazwa właśnie. Brakuje nazwa. Tego jednego słowa. A 5 sekund to już minęło. Nie możemy czekać w nieskończoność, panie Zbyszku. Człowiek Witruwiański oczywiście to był. I teraz już, tak, pan Zbyszek też pamiętał, ja w to wierzę, ale czasami ucieka, także w sytuacji stresowej, mniejszej gry. No to teraz będzie jeszcze bardziej stresująco, bo czas na dogrywkę. Tutaj już zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Więc proszę próbować, proszę podawać odpowiedzi. Jeśli ktoś poda błędną, to nic się nie dzieje, próbujemy dalej. A pierwsze zdanie opisu tej rzeczy, o którą pytamy, brzmi tak. Został wynaleziony przez Montgolfier pod koniec XVIII wieku. Nie wiem. Można się nim poruszać, choć trudno nim sterować. Sterowiec. Podczas podróży jest w nim zaskakująco ciepło. Balon. Tak, to balon. Balon na podgrzewane powietrze konkretnie. Unosi się dzięki podgrzewaniu powietrza. To by było kolejne zdanie, ale nie było potrzebne panu Zbyszkowi. Pan Zbyszek zwyciężał, usłyszał fanfary. Pani Ewie, dziękujemy pięknie za udział w mniejszej grze. Dziękuję pięknie, gratuluję panu Zbyszkowi. Dziękuję i też pani gratuluję. Tak, wczoraj ustaliliśmy, że pani Ewa zajęła zaszczytne drugie miejsce, ma srebrny medal, a pan Zbyszek jest przedostatni. Przedostatni w tej mniejszej grze. Jeśli to panią Ewę jakoś pocieszy, pozdrawiamy serdecznie Czerwoną Wodę koło Zgorzelca, a pan Zbyszek wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. No, poprosiłbym Roberta Plenta utwór Big Lock. Mhm. Nawet już pojawił się w playliście, czyli Michał zadziałał szybko. A jakieś słowo dla mnie na jutro? Może coś przychodzi panu do głowy? Tak by było trudno, a trzeba było wpleść w narrację? No, kurczę. Zapomniałem o tym właśnie, co by tutaj, czym by pana zaskoczyć. No to możemy to ustalić nawet jajko na poza... Wielkanocne. Jajko wielkanocne, a przecież wielkanocne... Ale niech będzie jajko wielkanocne. W takiej formie. Jajko wielkanocne, konkretnie. Dobrze. Poproszę. Zapisałem sobie i jutro, nie mówiąc o Wielkanocy, postaram się użyć słów jajko wielkanocne. Takie niech będzie wyzwanie. Pan Zbyszek zwyciężył w mniejszej grze. I jeszcze raz gratulacje, dziękujemy, pozdrawiamy panie Zbyszek. Dziękuję, kłaniam się. Junk of the heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What used to be to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Hey. You seem to be sunk. Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with this young you. Oh, you're a lover. Ja Państwu zadaję pytania w mniejszej grze, ale umówmy się, w zadawaniu pytań w porównaniu z maluchami, to ja jestem amatorem. Dzieci zadają pytania seryjne. Jak na przykład, jak się nazywa ulica? Krakowska, jak ma na imię? Albo tutaj cytat z książki jakiejś, nie pamiętam już jakiej, że rekord pobiła pewna matka z Ohio, zwróciła uwagę swojemu dziecku dopiero przy 126 pytaniu tego dziecka, które brzmiało, dlaczego mamusia gryzie syfon? A dlaczego mamusia gryzie syfon? No jak myślisz, młody człowieku, po 127 pytaniach? To Bad Race i Red Lights, tak gramy w trójce, ale także z Państwem gramy od rana, od poniedziałku do soboty, od 6 do 9 w porannym zapraszamy, a od poniedziałku do czwartku kończymy piosenką wybraną przez zwycięzcę mniejszej gry. Dziś wygrał pan Zbyszek z Kalisza i jego życzenie jest dla nas rozkazem. Big Lock Roberta Planta na 9 minut do 9, o 9 w trójce serwis, sport i pogoda.